Maar die echo is een probleem, Willy. Test. Ga eventjes, gaan we met een stukje spelen en dan kun je ook monitoren test, of test. Jouw land. Als het goed is. Ja, hè? Als het geluid goed komt. Maar dan hoor ik jou niet meer. Hè? Zeg je? Ja, je komt goed. Test, test. Nou is die weg. Ja, oké, okay. Prima. Zo. Zachter, Willy. Ik kan bijna niet horen. Even kijken. Nog een keer. Even maar van jouw kant meer volume aan jouw, aan okay. Mijn spoor bij jou. Oké. Okay. Thank you. Oké, komt hij die op? Kijken. Ja, volgens mij wel. Het klinkt wel de. Ja, volgens mij de stream komt goed, hè, toch? Ja, het klinkt alleen een beetje kloterig hier aan deze kant. Het klinkt heel. Krijgt de balans niet goed. Maar het is allemaal wel duidelijk. Ja. Nee, maar goed, ik weet niet wat ik moet veranderen. Ik hoor mezelf veel te hard ten opzichte van jou. Maar ik kan dat niet verder beïnvloeden. Of anders moet je jou je eigen dingen... Ja, nee, goed, ik kan niet... Dan moet je jouw eigen volume... Ja, jawel. Nou ja, goed, het is niet anders. Of je zet mijn spoor hoger in volume. Ja, ik heb jou... Jij staat al vrij hoog. Ja, het is gewoon een knopje. Maar die... volume knopje, die staat ingesteld. Maar mijn volume is nou niet te hard, Willy? Van die piano. Ik hoor mezelf bij jouw spoor ook. Hè? Die gaat fout weer. Ik heb niks veranderd eraan. Ja, dus dat is wel hard. Dat is wel hard, flink. Te hard, oké. Maar ik kan ook hier zachter zetten. Laten we nog even proberen, Willy. Niet helemaal lekker zink, geloof ik, of wel? Komt hier die stream naar jou? Oh, dat heb ik niet geluisterd. Zal ik gelijk even proberen, wacht maar. Naar SL, eigenlijk. Ja, bij mij wel.